podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, jeg sidder og kigger på sådan en nyhed fra Washington Post i dag, der taler om, hvordan Trump-regeringen angiveligt er kommet med ord, som ikke må bruges, og ord, som gerne må bruges, i det, der hedder Center for Disease Control and Prevention, som måske er sådan noget ala Statens Serum Institut i Danmark. Og de ord, der ikke må bruges i de officielle rapporter, der kommer ud derfra, det er for eksempel ordet fetus, diversity, transgender, science-based, entitlement, og diversity. Så det er sådan en række ord, som man jo godt alle sammen kan høre, at det ord, der sådan ligger over på Obamas siden, det er sådan nogle ord, han godt kunne lide at bruge, demokraterne godt kan lide at bruge. Og nu er der så angiveligt, det er ikke helt sikkert, det er rigtigt, det er en rapport i Washington Post i dag, men altså angiveligt kommet sådan nogle ord her, der ikke må bruges. Hvis du bare lige tager et af dem, så er det der science-based, som jeg synes er meget interessant, fordi i stedet for ordet science-based, der foreslår det her officielle institut altså, at man i stedet for bruger ordet science in consideration with community standards and wishes. Det er jo ret interessant. Det er jo helt skørt at begynde at forbyde ord brugt i et føderalt bureau. Altså det, jeg er meget forundret over den historie. Jeg så godt, da den kom, og det kan jeg bare sige, det kommer vi ikke til at arbejde for herhjemme, tror jeg. Nej, fordi det der sådan ligger i den, det er jo altså, at det er jo sådan nogle ord, der ligger op til noget, der sådan kan have lidt altså diversity. Men, altså man kan godt politisk synes, at diversitet er sådan noget multikulti, noget man politisk får lidt ondt i maven over, og synes, man skal modarbejde, men altså, man kan, det går ikke væk, fordi man forbyder ordet. Nej, jeg synes jo så særligt, at det der udtryk, science in consideration with community standards and wishes, er det er jo meget mundret, synes jeg. Det er et mundret udtryk. Det kan stå. Det er sådan noget, du skal skrive pointene her i øvrigt. De ord, der indgår eller ikke indgår, når man siger ja eller nej til en ansøgning, hvor nogen udefra har bedt om nogle penge. Så nu ved man altså, hvis man sender en ansøgning ind, så er det ikke smart at skrive science-based, men det er en god idé at skrive, at det er videnskabeligt, men i overensstemmelse med de ønsker, som samfundet måtte have, og samfundet omkringliggende instanser måtte have. Så deri ligger der jo, sådan en pointe her om, at der er også noget ved siden af videnskaben. Jeg hører, at man her forsøger at tage hensyn til nogle religiøse, og her må jeg sige minoriteter, der kan få lidt ondt bag i, ved at man sådan bare bruger videnskabelige beviser, uden at henvise til, at der også er nogen, der tror på mirakler og andet. Ja. Og der synes jeg jo, at det er rigtig fint, hvis man i et samfund adskiller tro og viden, og ligesom placerer troen i det private rum. Ja. Og det er som om, at her forsøger man at tage lidt her, for stor hensyn, ikke? Ja, det er nok at gå for langt, men altså at sige, at man blander det sammen, men her kan man sige, at man blander sig i noget, man bare skal blande sig helt udenom. Og det, der er interessant, fordi det her, det kommer jo som sådan en slags kontraangreb på, man kan jo godt sige, at inden Trump kom til, dengang vi havde Obama i 8 år, demokraterne, der styrede landet og alt det der, der var man nok noget villigt til at fjerne andre ord fra det offentlige rum, man ikke måtte lov til at bruge sig. Så det minder jo om den der diskussion om, hvad må man sige, hvad må man ikke sige. Her kan man så høre, at her hvor vi over hos republikanerne, demokraterne, Mike Pence og det område, så er det nogle andre ord, som man gerne vil have ud af det offentlige rum. Tidligere var det nogle andre ord, men fælles er der, at både demokraterne og republikanerne, når de har magten, så forsøger de at påvirke ordene. Vi er nu der, hvor man ikke må sige diversitet, og man må ikke sige nære. Men det er du også inde i, er du ikke, David? Du kan også godt få lidt stramt over nogle ord engang imellem. Jeg kan godt få det stramt over ord, det er rigtigt nok. Men jeg så vælger du vil egentlig lidt på den her dagsorden? Det er bare de forkerte, der fører nu. Det er det, jeg vil ind på. Ja. Det er det, jeg vil ind på. Hvad hedder det nu? Der er ord, jeg ikke kan lide, og de skal ikke være der. Og så er der ord, jeg godt kan lide. Du skal arbejde med din rummelighed, siger jeg. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Rummelighed er i det hele taget en god idé. Apropos rummelighed, Mads, så har vi jo endelig fået beriget Danmark med en ny ambassadør fra USA, nemlig Carla Sands, som nu er landet i landet. Hun er indtrådt, hun har fået de såkaldte, hun er blevet mødt af dronninger, hun kørte karret. Så nu er hun der. Det er hun, og har givet sit første interview, eller serieinterviews, mm-hmm. og det er ikke en post, jeg misunder nogen. Nej. Du gik ellers lidt efter den på et tidspunkt, kan jeg huske. jeg vil til hver en tid gerne hjælpe den siddende ambassadør i USA, ja. Uanset hvilken administration man repræsenterer. Men når man har en præsident, der er så upopulær som Donald Trump, og en del af ambassadørens rolle er jo også at forsvare den siddende præsident, og jeg kan jo bare huske de år, hvor George Bush var meget upopulær, mm-hmm. at det var heller ikke, det var ikke altid lige nemt. Nej. Og sådan håndterer det, og så forestiller jeg mig bare, at det, altså man kan jo allerede se reaktionerne på det, Carla Sands har sagt her, lige til start, er jo blevet modtaget meget voldsomt, og helt anderledes, end da den gode Rupert Giffert landede og gik rundt og var sådan rund og rar og vild med Obama, og alle var vild med Giffert og hans hund og hans mand og så videre, ikke? Sådan tror jeg ikke, det bliver for Carla Sands. Men lad os lige prøve at spole tiden tilbage til forleden, der hvor hun jo ganske rigtig ankommer, som du lige sagde til Hesland. Prøv lige at lytte den underlige lyd her af kareten, der afhenter Carla Sands i residensen og altså får hende ind foran dronningslot. Prøv at høre her et øjeblik, det lyder så smukt. Det er simpelthen hestene hen over brostenene på Amalienborg Slotsplads. Hun ankommer som en anden dronning, han har sagt. Pelsfrakke, det er meget smuk pelsfrakke. Det er jo radio-lydkollage, poesi, du er ude i her, David. Ja. Og man må sige, det er nok sådan et tidligt højdepunkt for Sands, det her. Det er ikke sikkert, den forbliver deroppe på de rosenrøde klipklappen af... Og så er hårde mod brosten og trompeter. Det kan godt være, at det kommer til at lyde lidt mere buller i baggrunden fremover. Ja, også når du ruller dig ud. Jamen altså, jeg skal være ærlig at sige, at i de umiddelbare betragtninger, jeg har hørt fra Carla Sands... Har du været ude og give en tørt på? Ja. Jeg har allerede... Du har været jeg der? Jeg har været der. Jeg har sagt, at hun lyder... hun vrøvler lige så meget som sin chef, sagde jeg. Det gjorde jeg, fordi, Mads... Hun var ude at sige, at problemet for Trump i Danmark er, at danskerne ikke kender Trump. Jeg tror faktisk, at problemet for hende vil være, at danskerne ved ret meget om Trump, og det er derfor, de ikke kan lide hende. Ham, undskyld. Ja, det kan godt være. Jeg tror, hvis man skal rådgive hende, så vil jeg tale så meget lidt om Trump, og meget mere om det amerikanske folk. Ja. Og ikke forsøge at få Trump til sådan at blive en del af en dansk... politisk debat. Det tror jeg kun vil skygge for den dagsorden, man så måtte have i Trump-administrationen. Ja. Lad os lige høre en lille smule her, Mads, fordi hun bliver faktisk spurgt i sådan en lille interview ude på gaden foran Amalienborg. Der bliver hun spurgt om, hvad er dit mål egentlig her i Danmark? Og prøv at høre, hvad den smukke Carla Sands siger. Closer relationship with Denmark than we've had. We've always had a wonderful relationship between our two countries. My goal is to make it even better. Ja. Det er jo det, hun siger, som du lige sagde. Det synes jeg er fornuftigt. Ja. Det er jo hende, vil jeg holde fast i det. Ja. Og det tror jeg, hun har alle muligheder for at gøre, hvis hun kan håndtere det her med, at hun repræsenterer en præsident, som ikke er populær hos danskerne. Hvis hun derimod melder sig ind i en kamp for at få Trump gjort mere spiselig for danskerne, så tror jeg, hun får en svær tid herover. Men hvis hun minder danskerne om, hvor glade mange danskere er for, at USA garanterer vores sikkerhed, og at vi netop har haft en lang periode, hvor vi har haft et historisk godt forhold til USA, så tror jeg, at hun godt kan skabe mange resultater. Hun blev også interviewet i Berlingske, hvor hun faktisk sagde sådan to ting, der var vigtige for hende, mens hun var der på den politiske, eller mens hun er her på den politiske bane, og den ene var at minde Danmark om, at vi skal bruge 2% af bruttonationalproduktet på militæret. Den lejlighed sagde hun, det var jo et ønske, som både Trump har i dag, men som også foregående amerikanske præsidenter havde, og det er jo korrekt. Det var den ene ting, hun sagde, der var vigtigt. Den anden ting, der var vigtigt, det var at sikre stadig stærkere handelsforbindelser mellem, altså samhandelsforbindelser mellem USA og Danmark. Og det er vel to områder, hvor de færreste kan blive sådan rigtig uenige med hende. Ja, man kan sige, det, nu skal vi lige se, nu kommer jo et forsvarsforlig, hvor hun jo ikke får de 2%, hun gerne vil have. Og derfor skal hun jo... på en eller anden måde i talsæt, det er som en, en sejr for Trump-administrationen, at man går i den rigtige retning. Ja, ja. Eller så skal hun ud og slå på det og sige, at det er ikke nok, men, og vi forventer os mere i årene, der kommer. Så der, allerede der kommer der en udfordring for hende, hvordan hun skal håndtere det. Det bliver spændende at se, hvad man rent faktisk vælger at gøre fra amerikansk side. Ja, det vi ved jo, det er, hvis vi går tilbage til Trump i den tidlige tid som kandidat, så var han jo ude at sige, at ikke bare i den tidlige tid som kandidat, men helt op til valget, der var han ude at sige, at alle lande i Europa skal op på 2% af BNP. Det er der næsten ingen. Det er der ingen, der er i Europa, men der er næsten heller ikke nogen, der er i nærheden af det. Briterne er der. Nogle få andre. Der er et par stykker, der... Og grækerne er der mest, fordi tyrkerne findes, ikke? Smart, præcis, præcis. De fleste lande er der ikke, og Danmark er for eksempel ret langt fra det. Men på et tidspunkt, der sagde Trump jo, at hvis ikke man var derop, så antydede han, at det var ikke sikkert, man kunne garantere for sikkerhedsgarantien, altså artikel 5 i NATO-pakten. Det er han så gået lidt fra, om jeg så må sige, men stadigvæk er der vel en forventning hos ham om, at Europas lande som sådan tager et væsentligt skridt i den retning, at de kommer op i nærheden af 2%. Ja, det er der slet ingen tvivl om. USA har jo haft med rette, synes jeg, en fornemmelse af, at Europa prioriterede alt andet end sikkerhed i tiden efter den kolde krig, og gjorde det lidt i skyggen af, at man havde i en lang periode meget upopulær amerikansk præsident, hvis udenrigspolitik man ikke kunne lide, og så var det nemmere sådan at sige, nu skal vi ikke bidrage så meget til det der, fordi det er sådan noget krigsliderligt noget og så videre, men sikkerhed er jo sikkerhed, og den har man lige indtil man mister den, og den er nemmere at have, hvis man bidrager aktivt til en alliance, der passer på en, især hvis man er et lille land. Ja, og så er det klart, at hvis man nu kigger på de forskellige ambassadører, der har været i Danmark i meget, meget lang tid, Mads, så er det nemmest at være ambassadør i Danmark, når der er en demokrat som præsident, af den simple årsag, at de fleste danskere ville stemme på en demokrat, hvis de kunne, men det er jo ikke sådan, at man automatisk er upopulær, fordi man repræsenterer en republikaner, det kommer ind på, hvem det er, man repræsenterer osv. Men ja, altså, selv George W. Bush, de folk, der repræsenterede ham herovre, var jo ikke sådan mega upopulære i Danmark. Nej, det var det ikke. Altså, vi er jo egentlig som regel meget velopdragende, og mange amerikanere kan rigtig godt lide Danmark og omvendt. Ja. Så i det omfang, vi sådan beskæftiger os med hinanden, så er der på begge sider af bordet en ret stor glæde ved hinandens venskab. Man skal ret langt ud på højrefløjen eller venstrefløjen for at finde sådan en decideret anti-amerikanisme i Danmark, synes jeg. Og så kan vi sige, at det er jo også en tradition i Danmark, at de ambassadører, vi får fra USA, kun meget, meget sjældent er det, man kalder karrierediplomater. Det er næsten altid en, der er udpeget på grund af en eller anden indsats, som personen har gjort, typisk penge, der er doneret til en valgkamp for den, der er blevet præsident. Vi skal tilbage til 80'erne under fodnoteperioden, til et tidspunkt, hvor vi faktisk fik tilsendt en rigtig karrierediplomat, en af dem, der var højt på strå i USA, nemlig Terence Todman, og det fik vi, fordi vi havde et problem. Vi havde været uartige. Vi havde været uartige, og så sendte de en over, der gået op. Ja. Fordi nu skulle Danmark ikke blive ved med at underminere NATO-samarbejdet. Nej, så der sendte de en, der simpelthen kunne trække de danske politikere ind til manuduktion, tror jeg, det kaldes, hvor man altså får at vide, nu er det ikke sjovt længere. Ja, nu har I fået lov til at være politisk uartige i langt om tid. Nu skal I være meget bevidst om, hvem det er, der garanterer, at Danmark er et frit samfund. Og der er en berømt historie der, hvor Svend Auken, daværende formand for Socialdemokratiet, bliver kaldt til samtale under fodnoteperioden, bliver kaldt til samtale ude på ambassaden på Dag Hammarskjölds Allé hos den gode Terence Todman, hvor han efterfølgende fortæller vidt og bredt om, at nu ved jeg, hvordan det må være at være partichef for Ungarn, der bliver kaldt til Moskva for at få at vide, hvad linjen den er. Ja, og jeg tror, han havde et behov, Svend Auken, for at slå sig i tøjet ovenpå og fået en verbal røvfuld ude på ambassaden, men man må bare sige, at også han hjalp til med, at vi rettede ind. Præcis. Og så kan man også sige, Mads, det synes jeg er ret interessant, der er mange, der sådan stiller spørgsmål, kan jeg se på de sociale medier i de her dage, og andre steder. Hvad laver en amerikansk ambassadør? Det er ikke flindrende ligegyldigt, hvem der sidder her, og Danmark har jo så godt et forhold til USA. Men der er jo mange ting, der rent faktisk foregår for en amerikansk ambassadør, når det handler om politik, når det handler om business, når det handler om forsvarspolitik, men også når det handler om branding af USA som sådan. Der får hun jo noget af en opgave, Carla Sands, fordi hun skal efterfølge den, tror jeg godt, vi kan sige, mest populære amerikanske ambassadør, der nogensinde har været. Ja, hvis det er branding-delen, der tror jeg ikke, hun... Altså, hun kan ikke toppe Gifford, og har selv sagt, at de sko kommer hun jo aldrig til at fylde ud. Og det er jo meget godt at tale de forventninger ned. Så kan hun jo kun overraske positivt, hvilket jeg er sikker på, hun kommer til at gøre. Fordi mange vil i starten forbinde hende med, at hun er udpeget af en mand, mange ikke kan lide. Ja. Og så vil man se, at hun er et... omgængeligt og rart menneske, der siger pæne ting og optræder ordentligt, og så begynder danskerne nok sådan lidt at kunne se, at der er sprækker i alt det der. Så jeg tror, især hvis hun får det talt lidt ned, så det tror jeg er en god måde at gøre det på. Men Danmark er jo, altså den danske ambassade, eller den amerikanske ambassade i Danmark, skal man ikke undervurdere betydningen af. Der er et meget stort samarbejde på en lang række fronter. Noget af det handler om sikkerhedspolitik og antiterror og så videre. Meget af det handler jo også om, at vi er en af de få nationer, der er meget tæt på USA. Så USA deler meget med os, og vi deler meget med USA. Vi samarbejder om en lang række ting, som man ikke sådan kan se, vi samarbejder om. Også når man skal håndtere andre lande, så vil USA tit trække Danmark til side og få en snak om, hvis man synes, der er et andet land i NATO-samarbejdet eller i vores nærområde, et land skal håndtere, så vil vi tit blive inddraget i de der processer, fordi vi er en af de få nationer, der er blandt USA's fortrolige. Det er jo sådan, at man taler om, at der er den gamle inderkreds, som består af altså selvfølgelig USA, og så Storbritannien og Canada og Australien, New Zealand. Det er sådan ligesom kernen. Med dem karakteriserer vi, at de alle sammen taler engelsk også. Ja, og de har stået last og bræst i helt tilbage fra 2. verdenskrig, og de har altid delt alt, og det er sådan næsten familiært forhold, de har. Og der er mange nationer, der har ønsket at komme tæt på den der kerne, og en af de nationer, der er kommet allertættest på den der gruppe, og være inde i sådan helt den der cirkel, der er der, i Europa, der er det er Danmark, der er det. Derudover er der jo andre nationer, der også, altså Sydkorea og Japan og Taiwan på sin egen spøjse façon, er selvfølgelig også inde i sådan en et meget fortroligt forhold til USA, men vi er faktisk en af de få nationer i Europa, som amerikanerne også stoler på. Og det skal man ikke undervurdere betydningen af, når amerikanerne sender en ambassadør over, og at der er et system bag hende, som også har kørt, før hun overhovedet ankom, som løfter det her. Og vi skal også huske på, at det der tætte forhold, som Danmark har til USA, bliver for alvor stærkt fra og med sådan 91-92, hvor Danmark igen går med i en aktion ude i den store verden, den første golfkrig, hvor vi sender Olfert Fischer. Og fra da af har Danmark, uanset om regeringen har været til højre eller til venstre eller tættere på midten eller den stil, så har Danmark været med, når USA har bedt om det, også uanset hvilken amerikansk præsident, der har bedt os om det. Det er vel ret stærkt. Det er en arv, vi har fra Nyrup, og noget, jeg synes, man skal huske at rose Nyrup for, at han slår ind på den kurs og siger, at vi skal være en nøgleallieret for USA og opføre som en nøgleallieret for USA. Det vil stå os godt. Det er selvfølgelig under indtryk af en masse ting, der sker i forbindelse med 11. september og så videre, at man undervejs sådan går videre af det spor, Nyrup har lagt ud. Men det, du har fuldstændig ret, det går helt tilbage til årene før det. Det går helt tilbage til faktisk Schlüter, fordi det er faktisk stadigvæk, man Schlüter er statsminister, at vi for første gang, og det er selvfølgelig fordi, at Socialdemokratiet går over og Schlüter, at den daværende borgerlige regering ønskede at deltage i golfkrigen, så går Socialdemokratiet over, og derefter har de så været der, at der har været bred enighed i Danmark om, men hvis amerikanerne spørger, så er vi med, ikke? Jo, men Schlüters periode er jo præget af, at man har et sikkerhedspolitisk flertal imod sig i Folketinget. Indtil sidst. Og det kan godt være, at man selvfølgelig sådan synes, at man gerne vil gå med amerikanerne, men i praksis bliver man ikke sendt afsted med helt åndssvage dagsordner i skjortelommen, og dem skal man sidde og læse op for USA, mens man forsøger at finde en grimasse, der passer, hvis man er borgerlig på det tidspunkt. Nu har danske statsministre jo faktisk haft et godt forhold til de amerikanske præsidenter ganske længe. Altså, Poul Schlüter havde faktisk et godt forhold til især George H. Bush, vicepræsident og siden præsident. Nyrup havde et fint forhold til Bill Clinton. Fogh havde et notorisk rigtig godt forhold til George W. Bush, og både Lars Løkke og Helle Thorning-Schmidt havde fint forhold til Barack Obama. Lige nu kan man jo også se, at vores statsminister er en af dem, der har mødtes med ham. Der er ikke sådan offentlig kritik af Trump, heller ikke fra oppositionen, i hvert fald ikke fra de partier, der gerne vil have regeringsmagten næste gang. Så vi holder vel en eller anden façon af høflighed, eller er det sådan et udtryk for, at vi kan jo ikke gøre andet? Jeg tror, altså her, jeg er jo selv en del af det her nu, hvor jeg sidder i Folketinget. Ja. Jeg kan jo bare sige, at jeg, altså man der er jo nogle gange, man sidder og tænker over blandt det, du lige læste op i starten af udsendelsen, hvor man jo sådan virkelig har lyst til at gå ud og slå i bordet og sige, det her, det er godt nok åndssvagt. Og så trækker man lige vejret dybt og siger, kan jeg finde en lidt mere, skal vi sige, dialogbaseret façon at sige på, at jeg synes, det der er hul i hovedet, og sådan tror jeg bare mange tænker i de her dage. Der er ikke noget, som at høre Mads Fugle sige, at han går ind for dialogbaseret politik. Det er godt, det er godt. Vi skal lige til noget andet, Mads. Vi skal til den der dejlige Ruslandsundersøgelse. Og det skal vi, fordi jeg så et pragtfuldt klip fra The Simpsons, hvor Jeff Sessions, den gode justitsminister, han samler Robert Mueller op i sådan en gyde og trækker ham ind i en limousine. Han kan ikke komme ud af den, og så bliver han kørt over til Trump Towers bagindgang. Og ved Trump Towers bagindgang, der står der jo et med store typer, Russians are welcome, ikke? Og så kommer han ind, og så møder, så er Jeff Sessions altså på vej med Mueller ind for at mødes med præsidenten. Lad os lige høre det her. Mr. Mueller, go right through that door. Unimpeachables first. Oh, hi, Bob. Come on in. Don't worry. I'm not going to fire you. I wanted to share something with you. That's $750 million, Bob. Huge bribe. There's never been a bigger one. I do the best bribes. Everyone says so. The best. Everyone says so. The best. Everybody says so. Mr. President, you have the right to remain silent. Any... Pardon me? I said you... Well, I'm not talking to you. I tried to pardon myself. It won't work. Okay, new tack. You're a very upright guy. How would you like to be a judge? At the Miss Universe pageant. And if you want to see this year's girls, just go in the door that says don't go in. All right, that's enough. I'm out of here. Bob, wait! I didn't do anything! I just depended too much on people who do anything I say! Creada, housekeeping. Hey, Dior, what's this money doing here? I don't see any money. Den, der kommer ind her til sidst, Mads, det er housekeeperen, som så viser sig at være guvernøren fra Puerto Rico, der gerne vil have de $700 million til genopretningen af hendes ø dernede efter uroen. Men den her historie går jo på, at man gør nar af, at præsidenten på en eller anden måde forsøger at få den der Ruslands undersøgelse til at gå væk. Jeg synes godt, at Simpsons kunne have fundet en, der er i stand til at efterligne Donald Trumps stemme. Stemme, det skuffer mig lidt. Ja, det er den samme, de har haft hele tiden. Er det det? Ja, men det er rigtigt nok. Det lyder jo ikke meget som det lyder jo altid ikke meget som ham. Men Mads, det der ligger i det, det er jo, at der er en fornemmelse hos nogle demokrater i USA og nogle medier i USA af, at Trump han forsøger på alle mulige forskellige måder at få den her undersøgelse til at stoppe. Der er endda sådan vedholdende rygter i amerikanske medier om, at Trump overvejer at fyre den gode Robert Mueller fra hans position. Hvad skal vi ligge i det? Jeg tror ikke på, at Trump går og overvejer at fyre Robert Mueller, men jeg tror, der er nogen, der frygter det, og derfor spreder de her rygter, for at være sikker på, at Trump ikke får den idé at fyre Robert Mueller. Ja. Det lyder lidt kompliceret, men det er faktisk sådan, jeg tror, det hænger sammen. Ja. At det er jo ligesom det, hvis man siger noget højt, man gerne vil have, eller ikke vil have, så kan man sådan afhjælpe af men, det. Men lad os lige slå fast. Hvis nu præsidenten i eftermiddag meddeler, jeg fyrer Robert Mueller. Så er han i sin gode ret til at gøre det, men så løber han ind i politisk stormvejr, som er meget, meget ubehageligt for ham, og det er ikke sikkert, at han kan håndtere det, fordi det er en uskik at fyre folk, der vil undersøge en, især når man selv har udpeget. Men han kan godt. Ja, det kan han. Det kan han godt, ikke? Og nu her forleden dag var der så fremme, at nogle af dem, der holder med Trump, nogle af de folk, der er omkring ham, nogle af de folk, der er advokater i hans... Men Trump kan ikke fyre Robert Mueller, men Trump kan få sin justitsminister til at fyre Robert Mueller. Yes, og hvis justitsministeren så ikke vil, så kan han jo fyre justitsministeren. Indtil han finder en justitsminister. Præcis. Så i princippet kan han gøre det her. Noget af det, som der skete forleden dag, det er, at Mueller-staben til Synland har fået fat, og ikke til Synland. Det har de. De har fået fat i en hel masse e-mails, tusindvis af e-mails, som er sendt imellem det såkaldte transition team, som Trump han havde, fra han blev valgt til han tiltræder som præsident, altså perioden fra 8. november til 20. januar. Og der troede nogle af de folk i the transition team angiveligt, at disse mails var private. selv om de altså, for det skal de åbenbart, gemmes i en server, der styres fra officielle myndigheders side. Så de synes, det er ubehageligt, der ligger en masse ting der. Så man kan jo mærke, at Robert Mueller, han søger virkelig bredt nu, ikke? Jo, og det, men det gør man jo, når man laver de her undersøgelser. Der bliver gennemgået rigtig meget materiale. Man er utrolig grundig, og det skal jo gerne være sådan, at når man er færdig med det, som Rob Mueller er i gang med nu, mm-hmm. så har man fornemmelse af, at så er alt undersøgt, hver en sten vendt, og så er der ikke mere at komme efter, end det han så præsenterer. Mm-hmm. Det er jo derfor, man går igennem sådan en proces her. Præcis, og det vi ved bare lige for at føre op på, hvor den er henne, det er, at vi har en 3-4-5 vigtige personer fra Trump-staben, der er under anklage, eller har indvilget i at samarbejde med Robert Mueller, men vi ved stadigvæk ikke, hvor tæt det måtte være på præsidenten selv. Det vi ved, Mads, det er, at her i den forløbende uge, da der var valg i Alabama, som vi har talt meget om i de forløbende uger, der skete det, som man ikke kunne forudse ville ske, nemlig at Doug Jones, demokraten, faktisk slog Roy Moore, godt, som var sådan en slags Trump look-alike nede i... Det er nok lige at stramme den, David. Men Trump ville gerne have... Roy Moore var trods alt anklaget for at være pædofil, og har stillet spørgsmålstegn ved, om slaveriet var en dårlig idé, osv. Ja. Der tror jeg ikke helt, vi kan sige, at Trump har været endnu. Men Trump synes, det var vigtigt at bakke op om Moore, fordi Moore repræsenterer en republikansk stemme i senatet. Og Moore taber jo så til sin demokratiske modpart, og det er jo ikke noget, vi ser ret tit på de brede grader. I meget, meget tæt afgørende. Ingen af dem har fået 50% af stemmerne, og der er nu tale om Moore skal ud og kræve genoptælling og fintælling. Der er nogle stemmer, der ikke er talt op endnu. Det er sådan en uskik, man har i USA med, at brevstemmer fra veteraner og udsendte, ikke veteraner, men udsendte i militæret, de kan godt blive taget sent op. Og det vil sige, at Moore kan håbe, at hans stemmeandel kan løftes lidt. Mm. Men Trump har nu været ude at sige, at han synes, det vil klæde Moore, hvis han trækker sig. Der er alligevel en 70.000 stemmer forskel på de to, og det er helt utænkeligt, at Moore skulle ved en fintælling kunne finde 70.000 stemmer. Men det, der er fantastisk, dernede, sådan rent, hvis man kigger på det politisk, det er jo altså, som du selv lige var inde på her, Mads, Alabama er så meget en republikansk stat, som man næsten kan blive. Det er en af de stater, hvor Trump klarer sig bedst. Det er en af de stater, hvor man næsten altid vælger folk fra det republikanske parti til alting. Lokalvalg hele vejen op igennem. Det er et meget republikansk sted. Og der skulle også meget til for at man, om jeg så må sige, fandt en kandidat dernede, der var så upopulær, at det kunne lade sig gøre for demokraterne alligevel at vinde. Jeg havde ikke troet, at demokraterne kunne vinde dernede, det må jeg sige. Jeg troede fuldt og fast på, at selv Moore, med de beskyldninger, der var imod ham, og de mange penge, som man brugte i den demokratiske kampagne, at så ville Moore ende med at vinde. Men inden vi sådan... tænker, at nu er demokraterne i stand til at rykke ved amerikansk politik. Inden denne verdens David Trasser finder deres didgeridoos frem og tager deres mangfoldighedskostyme på og hører Imagine og Bob Marley samlede værker, mens de lavede rastahåret stå. America med Simon & Garfunkel. Så skal man bare huske, at en Alabama-demokrat er meget mere republikansk, end nordstatsrepublikaner er. Og jeg tror, han kommer til at stemme sammen med republikanerne rigtig tit. Fordi hvis han stemmer med demokraterne, så vil han tit ende i vanskeligheder. Og jeg tror selv, altså trangen til at overleve politisk på vegne af Alabama, vil ofte betyde, at han vil stemme sammen med republikanerne. Sydstatsdemokrater er en helt anden race, end man sådan forestiller sig. Og så skal man også lige huske på, at manden jo nærmest allerede starter sin nye valgkamp igen, hvis vi formoder, at han ønsker at genopstille ved valget. Fordi det er jo et suppleringsvalg. Han er inde at få det sæde, som før omtalte Jeff Sessions, justitsministeren, allerede var valgt ind til, så der er rigtigt valg, om så må sige det, igen i 2020, og det betyder, at valgkampen stort set allerede er i gang. Lad os lige minde om, for nu fik jeg sagt lige før, at den gode Roy Moore var en Trump-klon, og det var selvfølgelig lidt overdrevet, for lad os bare lige minde om, hvad der skulle til, for at han alligevel ikke kunne accepteres. Han har sagt, at homoseksualitet burde være ulovligt. Han har talt om, at for eksempel 9/11 var Guds vrede, der ramte Amerika. Han har talt i valgkampen om, at røde og gule, de hænger ikke så godt sammen. Han har sagt, at Darwin tog fejl, der er ikke noget, der hedder evolution. Han siger, at islam ikke er en rigtig religion. Han siger, at alle de love, vi har, bør komme fra Gud. Han har rost Putin, fordi han ved, hvordan man håndterer homoseksuelle. Han har selvfølgelig også sagt, at Obama ikke var amerikaner, og så har han sagt, at de 10 bud bør være over alt andet. Det er sådan på den politiske bane. Ved siden af det har han så forgrebet sig på, eller angiveligt, der er i hvert fald kvinder, der er gået frem og sagt, at han har forgrebet sig på dem, mens nogle af dem endda var mindreårige. Så vi har altså, vi har pædofilianklager, og vi har en mand, der politisk står meget, meget langt fra midten, trods alt af amerikansk politik. Er det det, der skulle til, for at en demokrat omvendt skulle kunne vinde dernede? Skulle det være så slemt? Han fik i hvert fald kun 49% af stemmerne, ja. Og Roy Moore, og det var ikke nok. Men det er jo lige, man kan jo alligevel stadig være forundret over, at man med de odds og med de udmeldinger er i stand til at løfte 49% og kun tabe snævert i Alabama. Ja. Det siger meget om, hvor socialt konservativ dele af syden er. Noget, der skete dernede, det var jo, at det lykkedes for Doug Moore og demokraterne at få hivet rigtig mange af dem, der havde stemt på Hillary Clinton, altså, hvad skal man sige, demokratiske base i valgkampen, ind at stemme igen. 93% af dem, der stemte på Hillary Clinton i 16, de gik også over og stemte på Doug Jones, hvorimod kun 49% af dem, der havde stemt på Trump, de gik hen og stemte på ham. Så det var altså, man skal så må sige, basen, der svigtede her i udstrakt grad. Ja, og det er jo det er jo meget tankevækkende, at man har, altså, men det er også derfor, man kan, altså noget, der som regel virker, det er at få basen til at møde op og stemme, og så kan man køre den hjem på det. Det er vel også derfor, at Jones, trods Moores mange underlige udtalelser og synspunkter, stadigvæk var en slags favorit. Og lad os lige prøve. Og derfor kan man sige, at det bliver simpelthen svært for nogen at bruge det her, til at sige, nu kan vi gentage, der er en formel her, vi kan bruge til noget, fordi det er nok, altså der, jeg tror, republikanerne vil går nok ikke rundt og leder efter flere, der passer på Moores profil og stiller dem op i resten af USA. En anden ting, der skete dernede, Mads, det var jo, at de sorte i Alabama, som udgør sådan cirka en fjerdedel af befolkningen, cirka 3/4 omvendt af hvide dernede, de gik ud og stemte i meget, meget stort omfang, og i særdeleshed de sorte kvinder. Der var 98% af de sorte kvinder, der stemte på Jones, og det er faktisk en større andel, end der selv stemte på Barack Obama til de her valg. Og lad os lige prøve at høre en af den. Hun hedder Courtney Howard. Hun er fra Birmingham, Alabama. Lad os prøve at høre, hvad hun siger her. Waking up this morning, seeing the world, like in Germany, root for Alabama, congratulating us and thanking black women. That has made my year. Ja. Det var en af de der mange, mange sorte kvinder i Alabama, Mads, som vi så i den forløbende uge, der virkelig altså massivt gik ud og stemte, og det betød måske også en afgørelse. Ja, det tror jeg, altså det, sydstaterne er jo kendetegnet ved, at der bor omkring 80% af USA's afroamerikanske befolkning. De er ikke så flinke til at stemme, som hvide er. Nej. Hvis de besluttede sig for, at de ville stemme lige så aktivt som andre befolkningsgrupper i USA, så er der faktisk rigtig mange valg, der vil se anderledes ud, især i sydstaterne af gode grunde, fordi der er så mange sorte, der burde stemme og være en del af det amerikanske demokrati. Og det er jo det er altid en sejr, når man har kandidater, der på en eller anden måde er i stand til at aktivere de her stemmer. Og det er noget, demokraterne har forsøgt at løse faktisk lige så lang tid, som de har haft afroamerikanere som en af deres sådan mest supporterende demografiske grupper i det amerikanske samfund. Der har man altid haft debatter internt i partiet om, hvordan får vi den her gruppe til at stemme i større omfang. Det vil gøre mange valg nemmere for demokraterne, hvis USA's farvede befolkning stemte med samme regelmæssighed, som hvide gør. Det er simpelthen lidt et mysterium, man gerne vil løse i et demokratisk parti. Og en sort stemme fra Alabama, som fyldt meget sådan op til og efter, det er den tidligere basketstjerne, en af USA's mest berømte basketballspillere i nyere tid, nemlig Charles Barkley, som blandt andet spillede for Phoenix Suns og Houston Rockets. Han har tidligere været ude at sige, at han muligvis selv ville stille op til guvernørvalget. Det ville han vist ikke længere. Men han var meget aktiv i forsvaret eller i kampen for at få valgt Doug Jones. Og prøv at høre her, hvad han siger efter valget. This is a wake-up call for Democrats. This is a great night for Alabama. You know, we've been stuck in a time warp for a long time. This is just a great night for Alabama and for Doug Jones. I just want to thank everybody who worked on Doug's campaign, everybody who came out to vote today. But this is just really a referendum on Alabama. We really needed this. What is it about Alabama that really needed this? Was it just the embarrassment potentially of having Roy Moore as a senator, or was it the idea of having a more progressive candidate, a more progressive senator representing the state? Well, first of all, Roy Moore was an embarrassment. Hey, listen, if any other man had eight women accusing him of sexual harassment, talking about how he really enjoyed slavery, he thinks people who are homosexual should go to jail, they wouldn't even been in this election. This was more of a referendum on the state of Alabama, and I'm just so proud. I'm just so proud of my state. I love my state. We got some amazing people here. Yeah, we got a bunch of rednecks and a bunch of ignorant people, but we got some amazing people here, and they rose up today. Ja, vi har en masse rednecks og mærkelige mennesker hernede i delstaten, men de rigtige, de rejste sig i dag, siger Charles Barkley. Det er altså et interview med Jake Tapper fra CNN, vi hører her. Men det er vel meget præcis den udlægning, som mange i Alabama har af det i dag, at Roy Moore var for meget, og det lykkedes sådan helt exceptionelt at rejse nok folk i en stat, der ellers er så republikansk, til at forvalte en demokrat. Ja, det er vel, altså man kan sige, demokraterne har jo lidt det problem, at selv med så upopulær en kandidat som Moore, at man vinder man ikke særlig overbevisende. Og det er selvfølgelig bekymrende. For Trump er det jo også et tegn på, at den der Trump-magi, hvis der nogensinde har været noget, der hedder Trump-magien, at den er ved at gå af. Man skal huske, at Trump jo først støttede, da der var primærvalg til det her senatssæde i Alabama. Der støttede han ham, der hedder Luther Strange, mod Roy Moore, og Luther Strange tabte. Så støttede han Roy Moore, og Moore tabte. Og han støttede før det i guvernørvalget i Virginia, der støttede han Ed Gillespie. Så Trump har nu haft altså sådan tre i rap, hvor han har ønsket en kandidat og bakket en kandidat op, der på en eller anden måde har tabt. Og det er selvfølgelig ikke ret godt for Donald Trump, at han ikke sådan kan påvirke valg mere. Man kan sige, det sidste var svært med Moore, ikke? Mm. Men det var egentlig også underligt, at Luther Strange ikke kunne slå Roy Moore i primærvalget i Alabama. Og i Virginia var det heller ikke Trump, der var i stand til at sådan lige lægge det afgørende strå på vægtskålen. Og det betyder jo, at demokraterne og præsidenten jo begge to står tilbage med sådan lidt blandet smag i munden, ikke? Demokraterne kan se, at selvom de andre stiller en pædofilianklaget op, der siger skøre ting, så har vi selv da har vi svært ved at slå ham, og Trump kan omvendt se, at han ikke taler med så stor vægt i sit eget parti, som præsidenter ofte gør. Det er også interessant at se ham her, Charles Barkley, som altså ikke bare er en tidligere basketspiller, dem er der så mange af. Han er faktisk en meget aktiv politisk debattør i Alabama, hvor han kommer fra, og i det hele taget i forhold til sortes rettighed i USA. Fordi i forlængelse af det her interview, vi hørte med ham før, der kom han med en advarsel lige præcis til demokraterne, som han ellers støtter. Prøv at høre, hvad han siger her i et wake-up call. This is a wake-up call for Democrats. Your Democrats, and I told Mr. Jones this, and I love Doug, they've taken the black vote and the poor vote for granted for a long time. It's time for them to get off their ass and start making life better for black folks and people who are poor. Ja, det han siger her, Mads, er jo simpelthen, at det er ikke nok bare tro, at sorte vil stemme på demokrater altid. I skal begynde at levere resultater. I lidt før det her, som ikke er med i klippet, der taler han også om, I snakker alt for meget om identitetspolitik og den slags. Nu må I komme på banen med rigtige økonomiske forbedringer for den sorte befolkning. Så kan det være, at vi kan komme med så mange vælgere til hver eneste valg. Har han ikke en pointe der? Jo, det tror jeg helt bestemt, han har. Jeg er overbevist om, at mange af de her vælgere, som Trump lykkes med at få gjort republikanske, da han blev valgt, er nogen, som var træt af at høre, når de skulle se, hvad man præsterede for dem i det demokratiske parti, så kunne de få en snak om mangfoldighed og lige rettigheder for transkønnet og en masse sådan politiske udsagn, som de havde simpelthen svært ved at spejle sig i, tror jeg. Og ved Trump, der var Make America Great Again, og mange af dem oversatte det til, at de ville få et bedre liv personligt. Vi skal lige til noget, der også var stort i den forløbende uge, og bliver det i de kommende dage. Skattepolitik, og vi skal ikke tale dansk skattepolitik, det har vi jo ikke anledning til at gøre i det her program. Det holder vi os langt fra. Det er der ingen, der interesserer sig for. Så vi går i stedet for til amerikansk skattepolitik, hvor præsidenten jo har det, der meget skal gå galt, hvis ikke det lykkes at få stemt igennem kongressen på nuværende tidspunkt. Lad os lige prøve at høre, hvad han selv sagde forleden der i Det Hvide Hus om sin julegave til det amerikanske folk. My administration is working every day to make the United States the most attractive place in the world to do business, so that more and more companies like Broadcom come back to our shores, grow their businesses and create more and more American jobs, and you see it happening on a daily basis. That's why I've already slashed more unnecessary job-killing regulations than any president in history. That includes their entire term, and I've only been here for about 10 months. And we're not finished yet. Believe me, we're not even close. And that's why we're working to give the American people a giant tax cut for Christmas. We are giving them a big, beautiful Christmas present in the form of a tremendous tax cut. It will be the biggest cut in the history of our country. It'll also be tax reform, and it'll create jobs. Ja, han siger jo, at jeg sørger for, at virksomheder, de kommer tilbage til Amerika. Han nævner et par virksomheder, som han så den dag kunne meddele, var kommet på vej tilbage til USA. Han siger, at administrativt bøvl, som vi kalder det i Danmark, det bliver der mindre af. Og så taler han om en skattepakke, der er den største julegave til amerikanerne, fordi den vil sørge for, at virksomhederne skal betale mindre i selskabsskat, og på den måde være mere motiveret til at blive i USA eller komme tilbage til USA, og på den måde skabe arbejdspladser til den almindelige amerikanske middelklasse. Det her, det er vel, at han leverer ved kasse 1 i forhold til et af hans hovedløfter fra valgkampen. Det her er en meget stor sejr for Donald Trump og for den konservative bevægelse. Det er noget, man har ønsket sig i lang tid. Det er jo en 10% points reduktion af virksomhedsskatten i USA, der i forvejen er meget, meget høj. Og hvis for sådan de mere sådan libertære kræfter i det republikanske bagland, sådan nogle som Rand Paul og Grover Norquist og så videre, der vil man være glad for, at man simpelthen i den grad fjerner midler fra det føderale budget på den her konto. Og det er jo bare noget, der er populært der. Man vil også kunne levere til den amerikanske arbejderklasse, håber man på, ved den her politik. Fordi forventningen er, at man vil opleve øget insourcing, der vil komme flere arbejdspladser i USA, fordi produktionsomkostninger for amerikanske virksomheder vil gå ned, og det måske endda også kan påvirke timelønnen. Det har man sådan mange drømme om. Det skal vi, jeg skal ikke gå ind i en diskussion om, om det her sådan kan lade sig gøre, men det er ideologisk noget, der er svært populært langt ind i republikanske partis rækker. Og det er altid nemmere at være præsident, når man leverer til sine egne, og de, der har været med til at stemme en ind. Og de fleste af de her skattelettelser vil jo være sådan nogen, der skal komme lidt i anden række i form af, at virksomhederne klarer sig bedre på den måde, enten ansætter flere eller hæver deres timeløn, som du er inde på, eller gør begge dele. Det er jo sådan den måde, man sådan skal have det igennem på den lange sigt. Men lad os lige prøve at minde os selv om, hvad det var for en vigtig ting, som Trump han sagde på den dag, hvor han blev indsat som USA's præsident, altså tilbage i januar i år, fordi der talte han netop om den her gruppe, som han gjorde så mange gange i valgkampen, og som han også pointerede den første dag, han var præsident. Hør her. On the campaign, I called it the forgotten man and the forgotten woman. Well, you're not forgotten anymore, that I can tell you. I'll see you tomorrow. Ja, I'll see you tomorrow, det er fordi, det er dagen før, han bliver indsat, han siger det her. Men Mads, det han er inde på her, the forgotten men and women, you will no longer be forgotten. Det var jo hovedbudskabet, ikke? Jo, det var det. Det er tydeligvis den vælgergruppe, som Trump føler sig i et politisk skæbne fællesskab med, og dem han hele tiden har på horisonten, når han tænker politik. Og så er der jo det mærkværdige ved præsidentens rolle nu, fordi vi har jo også, han ønsker at hjælpe den almindelige borger. Men hvis man nu kigger på sådan en statistik over, hvad man også kan sige, der var en underliggende årsag, en præmis for, hvorfor han overhovedet kunne blive valgt, så var det en utilfredshed med de andre, altså for enten de var demokrater eller republikanere, den politik, de havde ført igennem mange år. Og det havde blandt andet at gøre med, at man simpelthen kan se, hvis man kigger på statistikker, at den andel af den samlede indkomst i USA, som den rigeste 1% tager, den går simpelthen op næsten år for år, hvorimod den andel, som resten for falder og falder og falder. Det vil sige en fornemmelse eller en virkelighed i en meget, meget stor bred middelklasse af, at man har stået stille, mens nogle andre stikker af. Han skal vel også frem mod næste valg kunne dokumentere, at det ikke bare er de rigeste, der får gavn af skattereform og får gavn af alle de andre økonomiske nøgletal, der bevæger sig i den rigtige retning. Han skal vel også levere på arbejdspladser, det ser fint ud, men også på timelønnen og månedslønnen hos folk. Altså, jeg tror ikke ulighedsdebatten på den måde vil spille ind. Jeg tror, det han skal levere på er reallønsvækst for middelklassen, lavere skat til middelklassen og flere, skal vi sige, jobmuligheder i bunden af det amerikanske system. Hvis han kan det, så gør det ikke så meget, at der ikke sådan bliver set på uligheden som sådan i det amerikanske system. Ulighedsdebatten er anderledes i USA, især blandt republikanere og i de her grupper. Og man kan jo, enten man kan lide det eller ej, så kan man jo politisk se, at vi skal tit ud på sådan noget, i sådan noget Bernie Sanders terræn, før der virkelig er politisk kapital i at tale ulighed op som et stort problem i USA. For de fleste amerikanere er det ikke uligheden, der er problemet, men deres privatøkonomis udvikling. Mm-hmm. Når man så selvfølgelig kommer til dem og siger, at der er nogle rige, der bliver meget rigere, så er det selvfølgelig ikke, så er det jo ligesom at hælde benzin på bålet. Men det, de nok forholder sig til, mange af dem, er om de kan huske, at deres løn er stagneret eller gået op. Og hvis man er i en periode, den går op, så kan de nok leve med, at nogen går endnu mere op. Man ser jo altid i amerikansk politik efter det gamle berømte udtryk fra James Carville, Bill Clintons nærmeste økonomiske rådgiver, politiske rådgiver, i valgkampen der i 91-92, der siger, it's the economy, stupid. Og der er jo sådan nogle paradokser, for jeg læser i Wall Street Journal i dag, Mads, der er der en af deres kommentatorer, der skriver, Dow Jones, altså det store aktieindeks, det ramte forleden der over 24.000. Det er rekord, det har aldrig været så højt, og det er jo simpelthen bulret opad, siden han blev præsident. Skribenten her taler om the Trump boom, og at alle økonomiske nøgletal i virkeligheden går i den rigtige retning, og det burde han belønnes for. Og at mange nærmest alle, beskriver den her kommentator også, sagde før valget, at, og også på selve valgaften, at nu vil vi se et fald i det økonomiske nøgletal, fordi verden vil reagere så usikkert på, at Trump er blevet valgt. Det skete også de første døgn. Og så vendte det. Der var ganske rigtigt et fald, da Trump blev valgt, og så begyndte det at gå opad, og det har simpelthen gået fremad og fremad lige siden. Ved siden af det, Mads, der har vi altså den virkelighed, at Trump er historisk upopulær. Altså en ny måling i den her uge fra Associated Press viser, at der er kun 32%, der bakker op om den amerikanske præsident på det her tidspunkt, 10 måneder inde i præsidentembedet. Der er aldrig nogen, der så tidligt i deres præsidentembede har siddet så lavt, og han er faldet med 10 procentpoint siden foråret. Så i takt med, at økonomien på alle nøgletal, vi kan se på, bevæger sig i den rigtige retning, så ser vi, at hans popularitet, der var svag til at starte med, faktisk bliver ved med at falde. Hvordan kan man tolke det? Jeg ved ikke, hvordan man kan tolke det andet, end at man kan sige, at markedet holder mere af Donald Trump, end de økonomer, der skulle spå om, hvad der vil ske med Donald Trump. Og jeg tror, det man oplever med udviklingen i markedet, er nok, at man jo kvitterer for, at man får en skattereform, som altså gavner lønsomheden for industrien i USA, virksomheder i USA, og det at kigge på det, tror jeg bare har været, det betyder jo altså, at hvis vi nu ser en altså det er jo ret banalt, hvis du ser en virksomhed, der kun arbejder i USA og tjener sine penge i USA, som altså ikke er outsourcet, ikke har placeret sit overskud i Irland eller andre steder, men tjener sine penge og svarer sin skat i USA, så er det en virksomhed. Den vil jo, når man sætter skatten for den virksomhed ned med 10 procentpoint, så vil den jo være skulle stige kurs. Så har man jo haft en periode, hvor nogle af de her virksomheder, især sådan noget small cap og mid cap, kan man se, er gået meget op i. Nogle af dem, der ikke har været aktive uden for USA, de gik i en periode meget op. Jeg tror, at en af de noget af det, man har læst ind i, det er jo, at man har forud indregnet, at det her ville komme, og det er så blevet regnet ind i kursen, at de jo simpelthen bliver mere værd ved, at de kommer til at beholde flere af deres penge til de her virksomheder. Så der har jo nok været nogle forventninger, som lå sådan gemt i det her. Det er sådan, jeg læser det. Der har tænkt, det kan godt være, at Trump siger skøre ting og så videre, men han er nogle gange republikaner, og republikanerne vil det her, og hvis vi gør det, så er der nogle aktier, der vil stige, som på baggrund af det her, uanset hvad han måtte tweete af skøre ting. Og det er så kommet ind, og det skaber jo, fordi når aktierne stiger i USA, så kommer der også et øget råderum i manges private økonomi til forbrug, fordi de får flere penge ud af det, og så øges den økonomiske vækst, og så får man jo sådan en selvopfyldende profeti, som nok går lidt sådan på tværs af, hvem Donald Trump er i mange sådan opmærksomhed. Men så vi har den her underlige situation, at vi har et marked, der elsker Donald Trump, og nogle meningsmålinger, der siger noget modsat, og det er jo sådan lidt et paradoks. Ja, det kan jo være, mener jeg jo, altså to ting. Altså, fordi det er jo uomtvisteligt korrekt, at alle de økonomiske nøgletal, som i alle bevæger sig i den rigtige retning, ovenikøbet i en meget hurtig og hastig rigtig retning. På den anden side, så har vi de her meningsmålinger, der er så lave. Det kan jo enten skyldes, at folk er fuldstændig optaget af alt det andet, de ikke kan lide ved Donald Trump, eller det kan være, at det skyldes, at det er den store brede middelklasse, endnu ikke har følt, at den der fremgang, den rammer dem selv. Skulle det lykkes for Donald Trump at overbevise rigtig mange mennesker om, at den økonomiske fremgang på alle nøgletallene, den også rammer dem selv, så tror jeg jo, at han har rigtig gylden tid forud. Men prøv at se den her leder i den her uge fra USA Today, der findes jo ikke noget mere pænt neutralt blad i Amerika, kedsommeligt, der ligger på hoteller rundt omkring i USA. De skriver om præsidenten her, at han er en mand, der ikke er egnet til at gøre toiletterne rene på Barack Obamas Presidential Library, eller til at pusse George W. Bushes sko. Det er jo helt vildt voldsomt, at medier, der normalt er pænheden selv. Så det afslører jo også, at der er dybt mærkværdigt, altså virkelig antipati mod personen Trump, på trods af resultater, der måtte være. Jo, og derfor tror jeg, at det er nemt at komme til at gøre regning uden vært her. At mange af de, der kommenterer på amerikansk politik, kommenterer på Donald Trump og forholder sig til, hvem Donald Trump er som person, er taler imod en udvikling, der sådan strukturelt påvirker det amerikanske samfund i en gunstig retning. Mm. Altså det, at alle de økonomiske nøgletal går i den rigtige vej. Og jeg tror, altså hvis det her fortsætter, så tror jeg, at Donald Trump er simpelthen på vej, altså nærmest på cruise control mod et genvalg. Fordi det er meget nemt at blive præsident i endnu en omgang, hvis man måtte have det ønske, hvis man har leveret en bedre privatøkonomi for ens egne vælgere. Det er jo ikke sådan særligt svært at forstå, egentlig. It's the economy, stupid, som Carville han sagde i sin tid. Den gode ambassadør, Carla Sands, hun har jo sagt, at 90% af de nyheder, som er om den amerikanske præsident, de er negative. Hendes opgave bliver, når hun kommer her til Danmark, fordi og taler mere positivt. Det er for mange af dine klummer. Jeg synes, det er mere nuanceret. Jeg vil jo lige sige til dig, jeg fik en mail fra Donald Trump i går, hvor der stod, at han var træt af alle de kommentatorer, der fortalte det forkerte budskab, og derfor så skrev han direkte til mig, fordi han vidste, at jeg var en af dem, der forstod, hvad det var, der foregik. Den kom direkte til mig, Mads. Er det, fordi du er på en eller anden mailingliste? Det tror jeg ikke. Altså, der stod fra Donald J. Trump, og der stod i emnefeltet, to David. Det kan da ikke være tilfældigt. Nej, men det ville heller ikke undre mig, hvis dine klummer er nået til USA, som sådan en slags noget, man skal forholde sig til. Det er noget, man skal forholde sig til overalt på kloden. Donald Trump, han forholder sig tæt til dem. Mads Fuglede og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge med en ny omgang. Kampagnesporet. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.